Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 22 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Co sąsiedzi na to, ale gdy tak wyjść na balkon z samego rana i tak chwilę po piątej ulżyć sobie i słuchając słów Mietka Szcześniaka, no może nie byliby zachwyceni, ale wiedzieliby, jakiego radia ich sąsiedzi słuchają. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Kolejne odpowiedzi też do naszego cyklu Trzy na Raz. No pięknie odpowiedzieli Państwo przed godziną piątą. I kosmici też się pojawiają i pan Kuba. Nie mam zielonego pojęcia, jaka dziś odpowiedź. Jeszcze Zielona Góra też gorąco pozdrawia. No pięknie i zieloność za oknami. Teraz 5 po 5. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. A dzieje się wiele, bo dziś ma być słonecznie, choć miejscami, głównie na wschodzie i na południu, zachmurzy się, przelotnie popada, możliwe burze z gradem, wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty, ciśnienie bez większych zmian. A na termometrach, no z samego rana jeszcze, może nie aż tak chłodne jak wczoraj, ale nieco cieplej. W dzień ma być od 19 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 20, w centrum i na zachodzie do 22, a na południu kraju do 24. Peace by peace, I'm letting go. Piece by piece it's harder, and I'm getting farther every day. Jak się zazieleniło, podpowiada pan Jacek. O, się zazieleniło i to pięknie. Do tego te pierwsze promienie słoneczne, które już od ponad pół godziny za naszymi oknami, za oknem na Myśliwieckiej też fantastycznie to wygląda. Naprawdę polecamy i zachęcamy do tego, by troszkę wcześniej być może budzić się i napełnić się radością właśnie tym porannym spektaklem. No bo jeśli nie teraz, w maju, no może jeszcze w czerwcu, to kiedy? Przecież nie w listopadzie czy w październiku, kiedy to deszcz ze śniegiem, o którym już mówiłem przed godziną piątą. 10 minut po piątej teraz. To, co przed nami, między innymi do usłyszenia i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także do poczytania na portalu polskieradio.pl, to najważniejsze wydarzenia nie tylko z kraju, także z zagranicy. Dziś w Brukseli unijna narada ministerialna na temat relacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Dyskusja ma dotyczyć także ochrony europejskich firm działających w Iranie po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z układu nuklearnego. Polskiej delegacji przewodniczy minister przedsiębiorczości i technologii. A pod presją większości grup politycznych zdecydowano, że dzisiejsze spotkanie z szefem Facebooka w Parlamencie Europejskim będzie transmitowane, poinformował o tym przewodniczący Europarlamentu. Początkowo planowano, że spotkanie z Markiem Zuckerbergiem odbędzie się za zamkniętymi drzwiami i ma ono dotyczyć, jak wiemy, nielegalnego wykorzystania danych z portalu przez spółkę Cambridge Analytica. Olga Tokarczuk ma dziś szansę na otrzymanie prestiżowej międzynarodowej nagrody literackiej Bookera. Polska pisarka jest na liście 6 nominowanych. A nominację uzyskała za Biegunów. Sama autorka podkreśla, że powieść ma już 12 lat. Nominacja jest więc dla niej kompletnym potwierdzeniem, że Bieguni pozostają książką istotną, choć gdybym pisała ją dziś, byłaby mroczniejsza, powiedziała Polskiemu Radiu Olga Tokarczuk. No i fantastyczne komplementy dotyczące nie tylko tej powieści, samej autorki. Mocno trzymamy kciuki, aby ta nagroda w pełni zasłużona dziś została przyznana właśnie polskiej pisarce. Z kraju także o tym, że Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w ustawach o podatku akcyzowym i prawie celnym. Resort chce wprowadzić zerową akcyzę na gaz ziemny, CNG i LNG oraz wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów związanych z paliwami i zwolnieniami podatkowymi. Rząd zajmie się także nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, programem przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się w Polsce afrykańskiego pomoru świń, budową ogrodzenia zapobiegającego migracji dzików czy sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Początek posiedzenia zaplanowano na godzinę 10. Dziś kilkuset maturzystów z całego kraju napisze egzamin z języka włoskiego. Tradycyjnie o 9:00 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym. Napisze go około 220 osób. Z kolei o 14:00 odbędzie się egzamin na poziomie rozszerzonym. Będzie go zdawać około 500 osób. W tym samym czasie rozpocznie się także egzamin dwujęzyczny, do którego przystąpi 10 maturzystów. Język włoski jest najrzadziej wybieranym językiem obcym nowożytnym na maturze. Zdaje go mniej niż 1000 osób. Zdecydowanie najczęściej wybierany jest oczywiście angielski. Na kolejnych miejscach niemiecki i rosyjski. No a jutro ostatni dzień matur pisemnych. Tego dnia odbędą się egzaminy z języków mniejszości narodowych, języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz wiedzy o tańcu i historii muzyki. Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, astronomii, geografii, historii, matematyki mogą też jutro rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. No, a podsumowując cały maraton maturalny, dodajmy, że wyniki matur pisemnych będą znane 3 lipca. 13 minut po godzinie 5, jak wcześniej wspomniałem, więcej o tych i pozostałych wydarzeniach ważnych dla życia kraju i zagranicy w porannej audycji zapraszamy do trójki, w pozostałych audycjach, w serwisach, także na polskieradio.pl. Polecamy Państwu bardzo gorąco. No a dziś na naszej antenie, wspominając Zbigniewa Wodeckiego w pierwszą rocznicę śmierci, prezentujemy twórczość m.in. z tego niezwykłego koncertu z miczami w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Thank you. nasza róża też szkole. Przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch Orchestra and Choir. Dziś wielokrotnie, przez cały dzień muzycznie będziemy wspominać artystę w pierwszą rocznicę śmierci. 18 po 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje: przestarzała infrastruktura, zachowanie personelu i wszędobylski monitoring wizyjny odziera pacjentów z godności. O, publikacja Rzeczpospolitej i opinia Najwyższej Izby Kontroli. Niezamykanie na klucz koedukacyjnej łazienki, wspólne dla kobiet i mężczyzn, gabinety zabiegowe. Rzeczywistość wielu polskich szpitali nie daje pacjentom szans na intymność, informuje Rzeczpospolita. Prawa pacjenta w wielu polskich szpitalach pozostają tylko formalną deklaracją. Tak napisali kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli o raporcie Ochrona Intymności i Godności Pacjentów w Szpitalach, który jako pierwsza poznała Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że zakup mieszkania w celach inwestycyjnych staje się coraz mniej opłacalny, zwłaszcza w największych aglomeracjach. Jak informuje gazeta, galopujące ceny nieruchomości przyczyniły się do obniżenia rentowności najmu w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu MSO Development. W ubiegłym roku stawki za metr nowych lokali wzrosły na niektórych rynkach o 10-16%. Właściciele inwestycji przeznaczonych na wynajem podnoszą czynsze, by zachować satysfakcjonującą rentowność. Obserwujemy jednak, że stopy zwrotu z najmu nowych lokali z roku na rok spadają. Próg 5% jest osiągalny raczej przy wyjątkowo dobrych lokalizacjach, a jedynie w tych najlepszych możliwe jest osiągnięcie rentowności powyżej 6%. Tak, takie okazje zdarzają się bardzo rzadko, tak tłumaczą eksperci. Spodziewają się, że w najbliższym czasie stopy zwrotu będą kontynuowały spadek. Wynajmujący już nie mają za dużego pola do zrekompensowania sobie niższych stóp zwrotu poprzez podwyżki czynszu, a konkurencja na rynku mieszkań na wynajem rośnie. Co o tym, że spada rentowność najmu mieszkań, głównie w dużych aglomeracjach, dziś w Pulsie Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. o tym, że przepisy nie pozwalają kierowcom na jazdę bez dowodu rejestracyjnego samochodu czy aktualnego ubezpieczenia OC. Ich brak w przypadku kontroli wiąże się z mandatem. Z doniesień medialnych wynikało, że to się zmieni. Już 4 czerwca znikną kary za brak tych dokumentów. Niestety radość była przedwczesna. Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i papierowego ubezpieczenia OC. Tak przewiduje nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą podpisał prezydent. No i w doniesieniach medialnych dotyczących zmian w przepisach pojawił się nawet termin 4 czerwca, od którego policja nie mogłaby już karać za brak tych dokumentów przy sobie. Miała być rewolucja, jednak nie pójdzie tak gładko, jak mogliby pomyśleć kierowcy. To nieporozumienie. Od 4 czerwca w sprawie dokumentów nic się nie zmienia, a obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC nadal będzie obowiązywać. Tak tłumaczy szef Biura Prasowego Ministerstwa Cyfryzacji. Kiedy w takim razie można będzie kierować autem bez posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i kwitka polisy OC? Wszystko zależy od tego, kiedy gotowość potwierdzą wszystkie służby, które będą kontrolować auta na drodze. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji informują, że chcieliby, by kierowcy w Polsce jeszcze przed końcem tego roku mogli podróżować, nie zabierając ze sobą tych dokumentów, ale żadna konkretna data nie została jeszcze wyznaczona. Więcej o tej sprawie Dziennik Gazeta Prawna. 3 tematy z 3 tytułów. Oczywiście do prasy będziemy wracać w porannej audycji po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Poranna korespondencja od państwa, między innymi od pana Artura, który to domaga się, byśmy zaglądali i to częściej też do kalendarza świąt osobliwych, bo ostatnio jakoś tak polegliśmy na tym polu, co ocenia nasz wierny słuchacz. Codziennie rano nas słuchający. Rzeczywiście, być może i troszkę rzadziej, choć ten kalendarz mądrości ludowych się pojawia, ale te osobliwe daty, święta, obchody, czy jakkolwiek też się pojawiają, może rzadziej. No to dziś jakoś uczcimy, to też pięknie. Przygotowałem się, proszę docenić, piosenką. Dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt, także Europejski Dzień Walki z Otyłością. Puszczają pąki, ptaszek zaśpiewał, że znów na łąki. Wiosna powraca zielonym kwieciem, wietrzy się tapczan, cieplej na świecie. Pies węszy chętniej w parku za kijem, mogło być pięknie, lecz ty wciąż tyjesz. Przez otyłość gaśnie nasza miłość. Ma począć. Larwa się zmienia, co róż w motyla, a ty, ma miła, znowu tyłaś. Tempo otyłość gaśnie nasza miłość. Tempo otyłość gaśnie nasza miłość. Heja! Deszcze i pluchy, wrzesień dziś umknął, przepadły muchy. A na ulicę wróciły płaszcze, jesienne życie, chmur kilkanaście. Wcześniej do nory, gra byle futrzak, dłuższe wieczory, ty coraz grubsza. Tempo, otyłość, gaśnie. Bardzo się cieszę, że Państwo tak do tego podchodzą. Oczywiście sprawa poważna, ale tu i teraz w tym nagraniu wężykiem, Jasiu, wężykiem. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia także z historii muzyki. To druga część naszego kalendarza. 22 maja roku 337 zmarł Konstantyn Wielki, cesarz rzymski. Przypomnijmy, rozbudował system podatkowy, wprowadził system pieniężny oparty na złotej monecie i popierał chrześcijaństwo, przeniósł stolicę państwa do Konstantynopola. W 1927 roku urodził się Szymon Kobyliński, rysownik, karykaturzysta, grafik, scenograf, popularyzator historii i sztuki. Zmarł w roku 2002. 65 lat temu utworzono zespół pieśni i tańca Śląsk. 8 lat temu zmarł Martin Gardner, amerykański dziennikarz, popularyzator nauki. Przypomnijmy, interesował się matematyką rekreacyjną, pseudonauką, literaturą, filozofią i religią. Był jednym z czołowych polemistów z pseudonauką w drugiej połowie XX wieku. W roku 2012 zmarł Bolesław Sulik, reżyser, scenarzysta, dziennikarz, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przypomnijmy, że wyemigrował do Anglii, gdzie pracował jako dziennikarz, pisząc m.in. do polskiego miesięcznika literackiego Kontynenty oraz tygodnika Tribune. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 22 maja i tak 94 lata temu urodził się francuski piosenkarz, także aktor filmowy pochodzenia ormiańskiego. Rocznik 24. Charles Aznavour. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My désir, désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Charles Aznavour w muzycznym kalendarzu urodzinowo na 94 urodziny artysty. Z najlepszymi życzeniami, pamiętając także nie tylko o urodzonych 22 maja, także o tych, którzy obchodzą dziś imieniny. Przypomnijmy dziś Heleny, Julii, Rity i Romy. No to tak nienachalnie, ale podpowiadamy, by ogarnąć pamięcią tych wszystkich, którzy dziś obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego. Teraz już punkt 5.30. Czas na prognozę pogody. A to do życzeń dorzućmy jeszcze standardowe słońca, słońca bez końca. No dziś nie zabraknie, bo ma być słonecznie, choć miejscami na wschodzie oraz południu zachmurzy się i przelotnie popada. W tych regionach możliwe także burze, również z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, a na termometrach no, ranek nie tak chłodny jak wczoraj. W dzień ma być od 19 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem 20, w centrum i na zachodzie 22, najcieplej dziś na krańcach południowych do 24 stopni. Pasu paniori, chai, yori, romani, mela i gekama. pa champagne, chai, ori romani, mela i gekama. Joj mamo, joj mamo, te mam pani, mamo, te mam pani, mamo, te mam pani. Joj mamo, joj mamo, te mam pani, mamo, te mam pani, mamo, te mam pani. Pa champagne, chai, ori romani, mela i gekama. Pa champagne, chai, ori romani, mela i gekama. Joj mamo, te mam pani, mamo, te mam pani, mamo, te mam pani. Joj mamo, te mam pani, mamo, te mam pani, mamo, te mam pani. Pa champagne, besce, las corcori, prema ujarela. Pa champagne, besce, las corcori, prema ujarela. Joj mamo, te mam pani, mamo, te mam pani, mamo, te mam pani. Joj mamo, te mam pani, mamo, te mam pani, mamo, te mam pani. Pa champagne, besce, las corcori, prema ujarela. Pa champagne, besce, las corcori, prema ujarela. Joj mamo, te mam pani, mamo, te mam pani, mamo, te mam pani. Joj mamo, te mam pani, mamo, te mam pani, mamo, te mam pani. W muzycznym kalendarzu także czeska piosenkarka Vera Billa w dniu urodzin artystki. Najlepsze życzenia od Państwa dla tych wszystkich, którym się nie chce. Pan Marcin proponuje na trasie ze Szczecina do Zielonczyna, zielonym do góry, to jest zachodniopomorskiego. Bardzo dziękujemy, a to pewnie tak mi się wydaje wszystkim tym, którym nie chce się, a wielu osobom przecież się nie chce, ale są i tacy, którym się chce. No, przynajmniej tak sobie wmawiają. Na przykład pan Piotr z samego rana z najlepszymi życzeniami dla bieszczadzkich aniołów. No niby się nie chce, ale z drugiej strony, no właśnie, i Bieszczady też na nas uchuje, i pan Ryszard. Kto to wymyślił bieganie o 5 rano? Zegarek nawet GPS nie chce złapać. Dzień dobry z Krosna, ale słońce jest piękne. A, to już jasne, co mnie tak ciągnęło na to bieganie. Mój brzuch, bo ma dzisiaj swoje święto. No to wieczorem idziemy na pizzę. Pan Ryszard z Krosna zaprasza. Bardzo dziękujemy. Myślę, że tam niektórzy, którzy mają troszkę bliżej, to powinni stawić się ochoczo. Za 26 minut szósta. Jak Państwo wiedzą, już zapowiadaliśmy to i w tym tygodniu kilkukrotnie i dziś w budziku od samego rana prezentujemy już kolejne nagranie i przez cały dzień tak będzie. Dzień z fantastyczną twórczością Zbigniewa Wodeckiego. Wspominamy artystę w pierwszą rocznicę śmierci. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam słabie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. Ach, to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem, czaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. No i oczywiście jesień już zaraz padnie znowu biały puch. No i naturalnie wiatr i wróz. Cóż to dla mnie? Odkąd ciebie tylko odkąd znam, łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Ty opamiętaj się, owszem, czaruj świec, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Norwegia północna na nasłuchu i pani Magda, kłania się Skarstad. Na drugą nóżkę Al Jubail też na nasłuchu i pan Tomek. 27. To teraz o poranku. Ale dojdziemy do 39-40 stopni. Tak jak to było niedawno. Bardzo dziękujemy znad Zatoki Perskiej za te upalne sygnały. No i jeszcze Morgan z rana, Fian Middelfart z Fioni. Na nasłuchu także Dania i pan Sebastian. Bardzo pięknie dziękujemy za te poranne sygnały. No i biegacze mają konkurencję. Pływanie o 6:00, właśnie jadę na basen. A triatlon tuż, tuż. Pozdrawiam pani Agnieszka z Gdańska. Jestem pełen podziwu. Podziwiamy i pozdrawiamy. Za 23 minuty będzie godzina 6:00. Do twórczości Zbigniewa Wodeckiego będziemy wracać kilkukrotnie jeszcze dziś przed 6:00 w Budziku. No a wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin. Do tych wszystkich, którzy urodzili się 22 maja. I tak 59. urodziny obchodzi dziś Steven Morrissey, wokalista, autor tekstów The Smiths. Then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all want the Budzikowe kalendarium muzyczne. What is it that makes me just a little bit queasy? There's a breeze that makes my breathing not so easy. I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll laugh, I'll disappear in hell and someday day is like a plane by its side drop. When it seems a fuck burning's in perfect order, like a game that doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Alive. Someday I'll wear pajamas in the daytime. Afternoons will be measured out, measured with coffee spoons and tears of the earth. I could do a play-by-play back. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. I tak oto urodzinowo zamykamy kalendarz muzyczny, składając najlepsze, bowiem dziś Dan Roberts, basista Crash Test Dummy, skończy 51 lat. Wszystkiego najlepszego. Sygnały od Państwa z ostatniej chwili, między innymi od Pana Stanisława, który to czasami jest poetą, tak się formułuje, z majowymi poetyckimi pozdrowieniami z Rzeszowa. Bardzo dziękujemy. Pan Konrad pozdrawia przedwcześnie obudzony, stały słuchacz ze Szczecinka, przedwcześnie, no może i tak. Mam bajna na słuchu i Pan Michał już po śniadaniu, jak to smakuje z budzikiem. Floryda, gorąca też na nasłuchu i Pan Darek przesyła te gorące życzenia. Sygnał od Pana Staszka z Częstochowy, gdzie 11 stopni, a ja nie biegam. Właśnie jadę na giełdę kwiatową po pelargonie i pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie dziękujemy. No jeszcze w nawiązaniu do tego biegania, Pan Jacek z Krakowa. Bieganie rozumiem i pizza wieczorem. Basen rano rozumiem, ale wieczorem co? No to takie jakieś niedopowiedzenie delikatne do Pani Agnieszki z Gdańska, która to szykuje się właśnie na basen, na triatlon. No Pani Agnieszko, nie to żebym się wpraszał, ale no, słuchacz pyta. O, może tak. Ważna informacja z naszej budzikowej rodzinki. Szanowny redaktorku, mój mąż, pisze pani Ewelina, mój mąż Rafał z Rybnika obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Chyba się biedny troszkę tego dnia boi. Chciałabym, żeby wiedział, że od dziś nic się nie zmieni i będzie tak samo pięknie. Składamy najlepsze życzenia. Właśnie jak co rano przygotowujemy wspólnie śniadanie i słuchamy Trójki. I to on zaraził mnie miłością do was. Pani Ewelina tak pięknie napisała swoim mężu. Panie Rafale, składamy najlepsze życzenia z okazji 50. urodzin. Nawet nie powiedziałem. Halo, halo, oklaski, oklaski, owacje, nawet bym powiedział na stojąco. Nawet nie powiedziałem, że należą się i już, proszę bardzo, dla dzisiejszego jubilata. Z najlepszymi życzeniami. Wszystkiego dobrego. Na budziku za 14:06. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Thank you. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Charlie Daniels, jak mówiłem kilka razy już, jest reprezentantem południowego rocka. Wywodzi się z muzyki country, gra świetnie na skrzypcach, jeszcze lepiej na gitarze, ale jednak ciągnie go razem z jego chłopakami, już przecież nie młodymi, bo grają od lat 70., ku rockowi. On nawiąże do tego, co robią takie zespoły jak Barefoot Jerry, ZZ Top, Elvin Bishop, Dickie Betts i Lynyrd Skynyrd. To są te czołowe zespoły z amerykańskiego południa, tradycyjnego, tego konfederackiego południa. The South Gonna Do It Again, czyli południe znowu to zrobi. Powstanie oczywiście. Zjednoczy się wokół muzyki. Nie chodzi o żadną wojnę. Chodzi o to, że południe będzie reprezentować dobrą amerykańską muzykę. Ono się dzięki muzyce odrodzi. Picking down in Jacksonville. People down in Georgia come from near and far to hear Richard Best picking on that red guitar. So gather round, now gather round, chill and be down. Well, just get down, chill and get loud. Well, you can be loud here and be proud. And you can be proud here and I'll be proud. You will be, because South's gonna do it again and again. Country w Budziku jutro o zwykłej porze. Sygnały między innymi od pani Ani, która to też z Krakowa śle serdeczności, znad igły i kawałka tkaniny. Pani Ania kończy szycie stroju żabki dla synka przedszkolaka. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Pani Ania z Gliwic o tym, że gdy w maju pszczoły roją, takie roje w wielkiej cenie stoją. Jeszcze a propos biegania, nasz wierny słuchacz pan Stefan. No po co biegać z samego rana? No po co biegać? Nie można wyjść wcześniej do pracy. W środku w tym studio była wczoraj właśnie Kasia Nosowska. Jeszcze pan Tomek, rano basen, wieczorem rosół. No przecież proste, proste. Po co biegać? Po co wcześniej wychodzić? Przecież można podjechać. Rowerkiem oczywiście. To bardzo pięknie. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za dzisiejszą korespondencję, za sygnały. Oczywiście za 5,5 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko. Anna, do usłyszenia. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch Orchestra and Choir. Wspominając oczywiście artystę w pierwszą rocznicę śmierci. To okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze głośniej, bo to fantastyczne nagranie rozbudzające. Optymizm, słońce i co tam jeszcze. Panie Zbigniewie, dziękujemy. Rankiem poza przeszłym roku szłaś ulicą skąda ja i ty. I mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzeniami ja. Między wierszami. Niezłychana, jak pioruny. Itabalada.